इसके श्रवण मात्र से ही ग्रह भूत और पिशाच आदि का नाश हो जाता है। लोभी पुरुष धन कमाने के लिए कभी इसका उपयोग ना करे। अपमार्जन स्तोत्र का उपयोग करके किसी से कुछ भी नहीं लेना चाहिए, इसी से अपना हित है आदि मध्य और अंत का ज्ञान रखने वाले शांत चित्त श्री विष्णु भक्तों को निस्वार्थ भाव से इस स्तोत्र का प्रयोग करना उचित है, अन्यथा यह सिद्धिदायक नहीं होता। भगवान विष्णु जी का जो अपमार्जन नामक स्तोत्र है, यह मनुष्यों के लिए अनुपम सिद्धि है, रक्षा का परम साधन है और सर्वोत्तम औषधि है। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र पुलस्त्य मुनि को इसका उपदेश किया था, फिर पुलस्त्य मुनि जी ने दलभ्य जी को सुनाया। दलभ्य जी ने समस्त प्राणियों का हित करने के लिए इसे लोक में प्रकाशित किया। तब से श्री विष्णु जी का यह अपमार्जन स्तोत्र तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। यह सब प्रसंग भक्ति पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य अपने रोग और दोषों का नाश करता है। अपमार्जन नामक स्तोत्र परम अद्भुत और दिव्य है। मनुष्य को चाहिए कि पुत्र काम और अर्थ की सिद्धि के लिए इसका विशेष रूप से पाठ करे। जो द्विज एक या दो समय बारंबार इसका पाठ करते हैं, उनकी आयु लक्ष्मी और बल की दिन दिन वृद्धि होती है। ब्राह्मण विद्या, क्षत्रिय राज्य, वैश्य धन संपत्ति और शूद्र भक्ति प्राप्त करता है। दूसरे लोग भी इसके पाठ श्रवण और जप से भक्ति प्राप्त करते हैं। हे पार्वती, जो इसका पाठ करता है उसे साम वेद का फल होता है, उसकी सारी पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। हे देवी, ऐसा जानकर एकाग्र चित्त से इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, इससे पुत्र की प्राप्ति होती है और घर में निश्चय ही लक्ष्मी परिपूर्ण हो जाती है। जो वैष्णव इस स्तोत्र को भोजन पत्र पर लिख कर सदा धारण किए रहता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री विष्णु जी के परम पद को प्राप्त होता है। जो इसका एक एक श्लोक पढ़कर भगवान जी को तुलसी दल समर्पित करता है, वह तुलसी जी से पूजन करने पर संपूर्ण तीर्थों के सेवन का फल पा लेता है। यह भगवान विष्णु जी का स्तोत्र परम उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला है। संपूर्ण पृथ्वी का दान करने से मनुष्य श्री विष्णु लोक में जाता है, किंतु जो ऐसा करने में असमर्थ हो, वह श्री विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से इस स्तोत्र का जप करे। यह रोग और ग्रहों से पीड़ित बालकों के दुख की शांति करने वाला है। इसके पाठ मात्र से भूत, ग्रह और विष नष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण कंठ में तुलसी जी की माला पहनकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे वैष्णव जानना चाहिए। वह निश्चय ही श्री विष्णु धाम में जाता है। इस लोक का परित्याग करने पर उसे श्री विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। जो मोह माया से दूर पाठ करता है, वह परम मोक्ष को प्राप्त होता है। इस भूमंडल में जो ब्राह्मण भगवान विष्णु जी के भक्त हैं, वे धन्य माने गए हैं। उन्होंने कुल सहित अपने आत्मा का उद्धार कर लिया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिन्होंने भगवान नारायण जी की शरण ग्रहण कर ली है, संसार में वे परम धन्य हैं। उनकी सदा भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वे भागवत भगवान भक्त पुरुष हैं। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 182, श्री विष्णु जी की महिमा, भक्त परवर पुंडरीक की कथा। श्री पार्वती जी बोली, हे विश्वेश्वर, हे प्रभु, भगवान श्री विष्णु जी का महात्म्य अद्भुत है, जिसे सुनकर फिर कभी संसार बंधन नहीं प्राप्त होता। आप पुनः उसका वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, हे सुंदरी, मैं भगवान श्री विष्णु जी के उत्तम महात्म्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। इसे सुनकर मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाप्राज्ञ देवव्रत, जो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष थे, कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि में ध्यान योग प्रायण हो रहे थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के आश्रय थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था। उनमें पाप का लेश भी नहीं था। वे सत्य प्रतिज्ञ थे और क्रोध को जीतकर समता में प्रतिष्ठित हो चुके थे। संसार के स्वामी और सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल भगवान नारायण जी में मन, वाणी, शरीर और क्रिया के द्वारा वे परम निष्ठा को प्राप्त थे। ऐसे शांत चित तथा समस्त गुणों के आश्रयभूत कुरु पितामह भीष्म जी को पृथ्वी पर मस्तक झुकाकर राजा युधिष्ठर ने प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा। युधिष्ठर बोले, समस्त शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ धर्म के ज्ञाता है पितामह। कोई तो धर्म को सबसे श्रेष्ठ बतलाते हैं और कोई धन को, कोई दान की प्रशंसा करते हैं, तो कोई संग्रह के गीत गाते हैं, कुछ लोग सांख्य के समर्थक हैं, तो दूसरे लोग योग के, कोई यथार्थ ज्ञान को उत्तम मानते हैं, तो कोई वैराग्य को, कुछ लोग अग्निस्तोम आदि कर्म को ही सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, तो कुछ लोग उस आत्म ज्ञान को बड़ा मानते हैं जिसे पाकर मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में संबुद्धि हो जाती है। कुछ लोगों के मत में मनीषी पुरुषों द्वारा बताए हुए यम और नियम ही सबसे उत्तम हैं। कुछ लोग दया को श्रेष्ठ बताते हैं, तो कुछ तपस्वी महात्मा अहिंसा को ही सर्वोत्तम कहते हैं। कुछ मनुष्य सोचाचार को श्रेष्ठ बतलाते हैं, तो कुछ देवार्चन को। इस विषय में पाप कर्मों से मोहित चित वाले मानव चक्कर खा जाते हैं। वे कुछ निर्णय नहीं कर पाते। इन सब में जो सर्वोत्तम कृत्य हो, जिसका महात्मा पुरुष भी अनुष्ठान कर सके, उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी बोले, हे धर्मनंदन, सुनो, यह अत्यंत गूढ़ विषय है, जो संसार बंधन से मोक्ष दिलाने वाला है। यह विषय तुम्हें भली भांति सुनना और जानना चाहिए। पुंडरीक नाम के एक परम बुद्धिमान और वेद विद्या से संपन्न ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचार्य आश्रम में निवास करते हुए सदा गुरुजनों की आज्ञा के अधीन रहा करते थे। वे जितेंद्रिय क्रोध जयी संध्योपासन में तत्पर, वेद वेदांग के ज्ञान में निपुण और शास्त्रों की व्याख्या करने में कुशल थे। प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल समीधाओं से अग्नि को प्रज्वलित करके उत्तम भविष्य से होम किया करते थे। जगतपते भगवान विष्णु जी का ध्यान करके विधि पूर्वक उनकी आराधना में लगे रहते थे। तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र की भांति जान पड़ते थे। जल, समीधा और फूल आदि लाकर निरंतर गुरु जी की पूजा में प्रवृत्त रहते थे। उनके मन में माता पिता जी के प्रति भी पूर्ण सेवा का भाव था। वे भिक्षा का आहार करते और दंभ द्वेष से दूर रहते थे।